Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Βλέπω. Το ραδιόφωνο με τα πολλά πρόσωπα. Βλέπω ποτάμια και βλέπω γέφυρες. Βλέπω παρέες, βλέπω κατασκήνωτες. Βλέπω παραλίες και βλέπω σκηνές. Βλέπω ουζάκια, βλέπω ένα φίλο μου απ' τα παλιά. Βλέπω εσένα και βλέπω έρωτες. Μάλλον το βλέπω πήγε διακοπές. Just an imbecile, I will only complicate you. Trust in me and fall as well. I will find a center in you. I will chew it up and leave. Trust me, trust me, trust me, trust me, trust me. Why can't we not be so? Just want to sleep forever. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Hidden Track λοιπόν, δεύτερη μέρα αφιερώματος του Stool. Κώστας Πετρούλια στον ήχο και στην επιλογή της μουσικής για τις επόμενες ώρες. Αυτό που μόλις ακούσαμε δεν είναι κάποια κακή διασκευή του Sober, αλλά είναι το Sober έτσι όπως ακουγόταν στην πρώτη demo κασέτα που έβγαλαν οι Tool το 1991, το λεγόμενο Toolshed. Με τρία κομματάκια από αυτό θα ξεκινήσουμε σήμερα, έτσι για να θυμηθούμε και τα παλιά, όταν ήταν ο Paul D'Amour στο μπάσο και δεν είχε έρθει ο Justin Chancellor. Για να πάμε, γιατί σήμερα θα δούμε τους δύο τελευταίους σταθμούς των Tool, το Lateralus και το 10,000 Days. Για τη συνέχεια λοιπόν, Crawl Away, και να θυμίσω πως μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας είτε στο mail radio@vlepo.org, είτε μέσα από το site του Βλέπω, πατάτε παραγωγή και το κουτάκι που θα σας βγάλει κάτω αριστερά είναι το Soundbox. Ό,τι θέλετε, στέλνετε εκεί. Όπως και να έχει όμως, Crawl Away, πάμε να απολαύσουμε. We'll be right back. Αυτό λοιπόν ήταν το Crawl Away, μεγάλο συγκρότημα η Tool, για αυτό τους αφιερώνουμε και δύο μέρες. Χτες πήραμε όλη τους διαδρομή από το 80 που ουσιαστικά τυχαία βρέθηκαν η πρώτη τετράδα των Tool στο LA μέχρι το Salival, το οποίο ουσιαστικά κλείνει την πρώτη τους φάση. Το άνεμα ήταν το άλμπουμ το οποίο χαρακτήρισε τη συνεργασία του Chancellor με τον Adam Jones, δηλαδή του μπασίστα και του κιθαρίστα των Tool αντίστοιχα, μετά την αποχώρηση του Paul D'Amour. Και από εδώ και πέρα, από το Lateralus γενόμενο, έχουμε όχι τη μετάλλαξη, αλλά το ένα βήμα μπρος που έκαναν οι Tool. Δεν είναι τυχαίο ότι το Lateralus πολλοί το παρουσιάζουν σαν το Medal της εποχής του 2000. Το Medal ήταν το πρώτο άλμπουμ που έβγαλαν οι Pink Floyd, αν δεν κάνω λάθος, το 1971 με τον Gilmour, και σηματοδότησε τη νέα εποχή στους Pink Floyd. Όπως και να έχει, εμείς θα παίξουμε λίγα ακόμα από το πρώτο demo των Tool, το demo tape που είχαν βγάλει, την demo κασέτα μάλλον, γιατί αυτές ήταν οι εποχές. Εμείς παίζαμε και κασέτες. Τα CD τα είχαμε, για να θυμηθώ, εγώ γυμνάσιο νομίζω πρέπει να ήμουν όταν μπόρεσα και άκουσα το πρώτο μου CD. Τότε βολευόμασταν τις κασέτες. Που να έχεις και 90 κασέτα να γράφεις, και χαλάγανε, στις μάσαγε το ένα ή το άλλο, σου σπάγανε, κάνανε, ράνανε, τις κουβάλαγε στην κολότσεπη και πάει λέγοντας. Όπως και να έχει λοιπόν, jerk off για τη συνέχεια, πάμε έτσι για να ζεσταθούμε. Αυτό λοιπόν ήταν το Τζερκόφ και με αυτή την τριάδα όπως ξεκινήσαμε, Sober, Crawl Away και Τζερκόφ, είναι τρία κομμάτια τα οποία ακούσαμε από την πρώτη demo κασέτα, το Toolshed. Λοιπόν, όλα τα περισσότερα είναι είτε στο Undertow είτε στο Opiate EP. Φημολογείται ότι και το Maynard's Dick, το κομμάτι το οποίο ήταν μόνο στο Salival, είναι και στην κασέτα, αλλά ποτέ δεν θα μάθουμε. Εγώ προσωπικά θα την πω την αμαρτία μου, μέσω από το ίντερνετ το έχω βρει, γιατί τώρα τη δεκαετία του 91 μάλλον που βγήκε, μπορεί να ήμουνα στην Αμερική, αλλά ήμουνα σε μικρή ηλικία για να μπορέσει να πέσει στα χέρια. Όπως και να έχει λοιπόν, 2001 ετοιμάζεται το καινούργιο άλμπουμ των Tool, το οποίο θα είναι ουσιαστικά ένα βήμα παραπέρα. Τι κάνω όμως, επειδή όπως σας είπα και χτες, είναι πολύ πονηροί οι τύποι και με το ίντερνετ έχουν μια ιδιαίτερη σχέση. Δίνουν ένα ψεύτικο άλμπουμ στο επίσημο site τους με 12 τραγούδια με το όνομα Συστήμα Εγκεφάλαιο και γίνεται χαμός. Καταλαβαίνουν διάφοροι επιτίδιοι και ανεβάζουν στο τότε Napster διάφορα άλμπουμ με αυτά τα ονόματα κτλ. Αλλά όλα είναι μούφες. Γιατί το Μάιο παρουσιάζεται το Lateralus, το οποίο είναι και αυτό maxi, δηλαδή δεν είναι στα 74 λεπτά από όταν τα κλασικά CD. Το τονίζω για όσους δεν το ξέρουν, μην νομίζετε, και εγώ τώρα εδώ και κάνα 3 χρόνια το έμαθα, όχι παραπάνω. Τα 74 λεπτά στο CD είναι ακριβώς γιατί 74 λεπτά είναι η 9η συμφωνία του Μπετόβεν. Τώρα πλέον είναι τα 80 τα CD για να χωράνε, γιατί οι Tool έφεραν τότε 79 λεπτά CD με απίστευτο artwork του γνωστού καλλιτέχνη Alex Gray, το οποίο ήθελε να συνδυάσει την ανατομία του σώματος, αλλά όχι μόνο των συστημάτων, των μυϊκών, των νευρικών, του οστεϊκού κτλ. Αλλά ήθελε να βάλει και το πνεύμα σε αυτή την κατάσταση. Περνάμε δηλαδή από τον Cam DeLem που ήταν ο πρώτος και τον Adam Jones σε μια συνεργασία ουσιαστικά του Adam Jones, του κιθαρίστα δηλαδή των Tool, με τον Alex Gray. Φοβερό, γιατί όποιος το έχει, ας πούμε, θα δει ότι τον μπροστινό είναι από τρία επίπεδα συνθέτουν την μπροστινή εικόνα. Όπως και να έχει, φοβερή στίχη, φοβερό άλμπουμ, ουσιαστικά βάζει τους Tool εκεί που πρέπει να είναι, στο ένα επίπεδο το οποίο τους ορίζει σαν κάτι αντίστοιχο με τους Floyd. Προσωπικά δεν υπάρχει σύγκριση στη μουσική, υπάρχουν απλά αντιστοιχίες, τι μοιάζει με τι. Εμείς λοιπόν θα πάμε να ακούσουμε το Grudge, το οποίο έχει και αυτό εξεντυμένο στίχο, όπως σχεδόν όλα τα τραγούδια των Tool, και μιλάει για τον έλεγχο και το πόσο τελικά φαινόμαστε τα πράγματα ή τα μετράμε, κατά πόσο μπορούμε να τα ελέγξουμε και να τα κοντρολάρουμε. Για πάμε να ακούσουμε. Αυτό ήταν το καταπληκτικό Grudge. Λοιπόν, το Lateralus είναι ένα πράγμα το οποίο το βάζεις στο CD player σου ή στον υπολογιστή σου, το MP3 player, ό,τι είναι. Ξεκινάς από τον Άσο, κατεβαίνεις όλα τα κομμάτια και έχεις ακούσει ένα ολόκληρο πράγμα. Είναι με τα μικρές ενότητες στο κάθε κομμάτι, αλλά και μία ενότητα όλο μαζί. Είναι απίστευτο πως αυτά τα 13 κομμάτια μπορούν να σου δημιουργήσουν τόσο πολλές σκέψεις και συναισθήματα. Όπως και να έχει, εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα πολύ στάμπα, όπως θα λένε και στην αργό, τραγούδι των Tool, το Schism, το οποίο πέρα από το φοβερό του βίντεο κλιπ, πάλι σε σκηνοθεσία Adam Jones με τις φοβερές του κούκλες που τους φτιάχνει ο ίδιος, γιατί έχει σπουδάσει κλιπτική ο άνθρωπος. Λοιπόν, και τη φοβερή τεχνική του Stop Carré. Εδώ τα βίντεο των Tool κάνουν ένα βήμα παραπάνω, πέρα από το σκοτεινό το οποίο είχαν στα δύο προηγούμενα άλμπουμ τους. Και πάνε σε ένα βήμα το οποίο μια καλή φίλη μου λέει ότι μοιάζει πολύ με Frida Kahlo. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Πάμε να ακούσουμε όμως Schism. We'll be right back. τι να πει κανείς για αυτό το καταπληκτικό κομμάτι που πραγματικά πέρα από τη δύναμη του στίχου του, το I know the pieces fit, αλλά για το πώς παρουσιάζει την ένωση μεταξύ και την επικοινωνία μεταξύ δύο ανθρώπων, πώς αυτή κερδίζεται και χάνεται. Πολλά έχουν ακουστεί ότι το κομμάτι αυτό γράφτηκε και για το ίδιο το συγκρότημα, το οποίο όπως λέγαμε χτες, εκείνη την περίοδο του 99, από το 97 μάλλον μέχρι το 99, με κορύφωση τότε το 99, είχανε πυκνώσει οι θεωρίες που το θέλουν να διαλύεται. Τρέχανε, ο Maynard έτρεχε τα δικά του side project, ο Adam Jones τα δικά του, ο Danny Carey επίσης τα δικά του και ογκόντουσαν πολλά. Και δανείζομαι τα λόγια του Maynard ότι βγάλανε τη μυστική μανούβρα. Και ακριβώς επειδή είχαν αυτή την επικοινωνία, δώσαν αυτά που δεν μπορούσαν να δώσουν στους Tool στα άλλα project και ξαναήρθανε να επικοινωνήσουν σαν ένα κομμάτι. Όπως και να έχει, είναι φοβερό τραγούδι. Και πάμε τώρα σε ένα διπλό. Στο Lateralus D υπάρχουν δύο κομμάτια, το Parabol και το Parabola, τα οποία σε βίντεο κλιπ είναι και τα δύο μαζί. Δηλαδή το Parabol, το οποίο είναι ρυθμικό αργό, καταλήγει στο Parabola, το οποίο είναι πιο δυνατό. Τι πραγματεύεται αυτό το κομμάτι? Πραγματεύεται την ανθρώπινη φύση και τη σχέση, ας πούμε, του σώματος με όλα αυτά τα θέλω τα οποία έχουμε. Είναι πραγματικά υπέροχο κομμάτι και αν εντρυφήσετε λίγο στους στίχους θα καταλάβετε ότι πολλά πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα βλέπουμε, μας κάνουν να τα βλέπουμε έτσι. Αλλά ας αφήσω το πολύ μπλα μπλα και σας αφήσω να τα απολαύσετε. Some familiar and overwhelming. Πραγματικά απίστευτο κομμάτι, απίστευτο. Το έχω πει πολλές φορές, αλλά για το επόμενο θα το πω ακόμα άλλη μία. Λατεράλους, λοιπόν, όχι μόνο ο τίτλος του άλμπουμ και κομμάτι. πρώτο, έτσι για να μείνετε με το στόμα ανοιχτό. Το κομμάτι είναι γραμμένο με βάση την ακολουθία Fibonacci, την αριθμητική. Την ξέρετε, αυτή που ο κάθε αριθμός είναι το άθροισμα των δύο προηγούμενων και θεωρείται ότι είναι η ακολουθία της τελειότητας. Η στίχη λοιπόν του κομματιού είναι γραμμένη ώστε οι συλλαβές της κάθε στροφής να είναι αριθμός Fibonacci. Τι διαπραγματεύεται το κομμάτι? Μα τι άλλο, μα το ζήτημα της ανθρώπινης σκέψης κόντρα, ας πούμε, με τη θέληση και κόντρα, ας πούμε, με αυτά τα οποία θέλει το μυαλό. Δεν θα πω περισσότερα, πάμε να ακούσουμε. Thank you. Λοιπόν, μετά το Lateralus, Hidden Track, συνέχεια του διήμερου αφιερώματος Tool, τελευταία μέρα σήμερα. Είπαμε και χτες, θα το πούμε και σήμερα, εδώ θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από μια παράθεση ημερομηνιών και γεγονότων. Θέλω να σας παρουσιάσουμε ένα μουσικό και καλλιτεχνικό υπερθέαμα όπως είναι η Tool. Άρα θα πρέπει να σας δώσουμε την κατάλληλη ανάδραση, το κατάλληλο ερέθισμα και από εκεί πέρα είναι στο χέρι σας πώς θα αφαιθείτε να τα απολαύσετε. Το επόμενο κομμάτι λέγεται Ticks and Leeches και αναφέρεται στις βδέλες και σκορπιούς. Όχι, αυτό είναι ο τίτλος του, ο οποίος κολλάει και με την ολιστικουργική που λέει το εξής, ότι ζούμε σε μια ζωή όπου συνέχεια θέλουν να παίρνουν από εμάς, να μας ρουφάνε όπως οι κοργοί ας πούμε και οι βδέλες. Αφιερωμένο στις ημέρες μας, τελικά ίσως υπάρχει κι άλλος δρόμος. Να δούμε τι θα βγάλουν από αυτά που θα πάρουν. λοιπόν μετά το Dixon Leeches θα δώσουμε τελευταίο κομμάτι για Lateralus. Πριν δώσω όμως τελευταίο κομμάτι για Lateralus, θα σας πω πως το 2005, επειδή είπαμε πως φημίζονται οι Tool για τις πρωταβουλιάτικες φάρσεις τους, το 2005 λοιπόν, 1η Απρίλη, το επίσημο site των Tool ανακοίνωσε ότι ο Maynard βρήκε επιτέλους το Θεό και θα πάει να γίνει μοναχός. Δεν έγινε ποτέ κάτι τέτοιο. Για να φανταστείτε, ο τότε διευθυντής του MTV πήρε προσωπικά το Maynard για να δει τι γίνεται, γιατί την είχαν πατήσει την άλλη φορά, τον 97 νομίζω ήταν, που είπαν ότι τρία μέλη του συγκροτήματος είναι σε κρίσιμη κατάσταση αφού υπήρχε τροχαίο με το λεωφορείο το οποίο τους μετέφερε στα τότε του tour. Τους είχαν μάθει. Όπως και να έχει λοιπόν, πριν σκαρωθεί το 2006 το 10,000 Days, εμείς θα πούμε για το Reflections. Είναι κομμάτι και αυτό στο Lateralus του 2001 και αυτό το οποίο πραγματεύεται δεν είναι άλλο το ότι ο καθένας μας είναι ένας παραμορφωτικός φακός που δέχεται πολλά φώτα πάνω του και τελικά αποκρυσταλώνει τη μορφή που έχει, είτε αυτό είναι ο χαρακτήρας του, η σκέψη του και πάει λέγοντας. Και ότι θα πρέπει να ξεφεύγουμε πολλές φορές από το εγώ μας, όσο μοναδικό και αν νομίζουμε ότι είναι. Γιατί πολλές φορές είμαστε κομμάτια τα οποία μας έχουν αφήσει οι άλλοι. Πολύ μπλα μπλα όμως, ας πάμε να απολαύσουμε επίσης ένα από τα μεγάλα κομμάτια των Tool, όχι σαν θέμα ποιότητας, αλλά σαν θέμα ποσότητας. Για ακούστε. Λοιπόν, κάπως έτσι αποχαιρετήσαμε ίσως το κορυφαίο άλμπουμ των Tool μέχρι σήμερα, όπως λένε και οι δικοί άλλωστε. Και πάμε εκεί κάπου το 2006, όπου βγαίνει το 10,000 Days, πάλι με artwork του Alex Gray, και εδώ έχει ένα θέμα. Έρχονται λοιπόν οι Tool, λίγο αγχωμένοι, ότι δεν έχουν κάτι να σκεφτούν να βάλουν στο artwork. Και θέλουν να πάνε εκεί στην έκθεση του Alex Gray να δουν κάτι. Και βλέπουν ένα φοβερό πίνακα. Όσοι θυμάστε και το εξώφυλλο του 10,000 Days, που έχει αυτά σαν τώρα τι να τα πεις, το TEM να τα πεις, το TEM. Με τα δύο μάτια, το οποίο ουσιαστικά είναι, παίζοντας με την προοπτική, φαίνεται τρισδιάστατο. Φαίνεται δηλαδή να είναι και μισό αριστερά, μισό δεξιά, αλλά και κέντρο. Δηλαδή και σαν κάτι το οποίο είναι προφίλ, αλλά και ταυτόχρονα fans. Και έχει πολλά τέτοια. Και κάπως έτσι εμπνέεται, ας πούμε, το artwork του 10,000 Days. Επίσης έχει στερεοσκοπικά γυαλιά, να το πω πιο σωστά, τα οποία σε βοηθάνε να δώσεις ακόμα περισσότερο βήμα στην προοπτική. Αυτά είναι μέσα στο άλμπουμ. Όπως και να έχει, πάλι εδώ έχουμε αρκετά εγκεφαλικά τραγούδια. Το πρώτο που θα ακούσουμε είναι το Vicarious, το οποίο αναφέρεται, αν μη τι άλλο, τι στην τηλεόραση και το πόσο ουσιαστικά μας αρέσει να βλέπουμε άρτο και θεάματα, αλλά κυρίως δυστυχία, πόνο, αίμα και τα αρέστα. Μόνο έτσι διασκεδάζουμε πλέον. Πάμε να ακούσουμε. Thank you. Απίστευτο κομμάτι με αντίστοιχα φοβερό βίντεο κλιπ. Δεύτερο σε σειρά από το 10,000 Days, έτσι αφιέρωμα Tool, μουσικά πάντα. Γιατί τα άλμπουμ μιλάνε από μόνα τους πλέον, τον Tool με τους στίχους τους. Το Jambi, το οποίο αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο γράφτηκαν οι στίχοι του, γιατί είναι σε ιαμβικό ρυθμό. Για όσους παίζουν όργανα κτλ, είναι γραμμένο σε 9-8. Όχι, δεν είναι ζεμπέκικο, πριν προλάβουν κάποιοι, παρότι και το ζεμπέκικο είναι σε 9-8. Λοιπόν, και ο στίχος είναι αυτό που λέει ο Maynard, προσπάθησε να έχει στο μυαλό του αν το Jambi ήταν ένα τζίνι, τι ευχές θα μπορούσε να του κάνει. Όπως και να έχει, είναι ένα κομμάτι με ιδιαίτερο ρυθμό. Για πάμε να ακούσουμε. Αυτό λοιπόν ήταν το Jump Be Able Stool. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στο Γιώργο του Σταθόπουλο και τον μικρό που μας ακούνε από κάπου μακριά, δεν ξέρω. Η τύχη τους αγνοείται σε ποιο μήκος και πλάτος Τσιφιλίου βρίσκονται. Συζητάγαμε πολλές φορές με τον Γιώργο του Σταθόπουλο για το τι είναι αυτό το οποίο επηρεάζει τη μουσική, πέρα από τις κοινωνικές σχέσεις κτλ. Και μια κουβέντα που είχαμε με τον Γιώργο είναι ότι τι ναρκωτικά παίζουν σε εκείνη την εποχή. Τα έλεγα και χτες που το ίδιο είπε και ο Bill Hicks, αυτός ο κωμικός του stand-up comedy. Έχει λοιπόν μια μικρή ιστοριούλα το 10,000 Days μέσα στο album, το οποίο αποτελείται από δύο κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι είναι το Lost Keys Blame Hoffman και το δεύτερο είναι το Rosetta Stone, που το περιγράφει. Είναι ένα νοσοκομείο όπου έρχεται έντρομη μια αδελφή νοσοκόμα, το τονίζω το νοσοκόμα, δεν έχουμε παρερμηνίες, γιατί για τους Tool μιλάμε πάντα. Και λέει στον γιατρό, έχουμε έναν ασθενή, τι παίζει, ελάτε να δείτε, αυτό είναι ακριβώς που παίζει, δηλαδή τι, δεν ξέρουμε όνομα κτλ. Πείτε τι γίνεται. Και το Rosetta Stone είναι ουσιαστικά η μαρτυρία του ασθενούς, η οποία δεν βγάζει άκρη, είναι μια φάση με παρεσθήσεις κτλ. Πολλοί λένε ότι προσπαθεί να παρομοιάσει το τι νιώθεις από διάφορα ναρκωτικά που παίζουν στην πιάτσα. Προσωπικά εμένα το Rosetta Stone είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια στο 10,000 Days, αν όχι το αγαπημένο, είμαι ανάμεσα σε αυτό και στο writing του, δεν έχω καταλήξει ακόμα, δεν χρειάζεται νομίζω. Ας πάμε όμως να τα απολαύσουμε το ένα πίσω από το άλλο, Lost Keys, Blame Hoffman για αρχή και Rosetta Stone για τη συνέχεια. Say hello. Good morning, I'm Dr. Watson. How are you today? How are you today? Look, son, you're in a safe place. We want to help you in whatever way we can, but you need to talk to us. We can't help you otherwise. And what's happened? Tell me everything. Shit. Μην με ρωτήσετε τι έχει πάρει το παλικάρι. Ό,τι και να είναι, θα ήταν πολύ καλό για να έχει όλες αυτές τις σκέψεις. Λοιπόν, επόμενο κομμάτι, The Pot. Το κομμάτι αυτό αναφέρεται στη δικαστική εξουσία και στα τερτύπια που κάνει, ίσως με τον όρο Kangaroo Courts, το οποίο έρχεται από τις δίκες του Χρυσού του 1948, θα δω τα σκουνάκια, δεν αγωνόμαστε, για κανένα λόγο. Λοιπόν, πρέπει να ήταν πότε, 1853, λοιπόν, όχι, 1849, νάτο. Λοιπόν, τότε που υπήρχε το Ελντοράντο και το κυνήγι του Χρυσού, για να μπορέσουν να αθωώσουν διάφορα τερτύπια που γινόντουσαν εκεί, είτε με τα χωράφια είτε με τους χρυσοθύρες, γινόταν μια λογική η οποία είχε άλματα για να μπορέσει πάρα πολλά, όπως και το καγκουρό είχε άλματα, και από εκεί πήρε την ονομασία του. Λοιπόν, και το τραγούδι αναφέρεται σε αυτό, στο πώς, ας πούμε, η δικαστική εξουσία πολλές φορές κάνει άλματα σε πολλά πράγματα. Επίκαιρο όσο ποτέ για αυτά που ακούμε εδώ, για τις εξεταστικές, τις ΕΔΕ και τα ρέστα, για να έχουμε το νου μας. Αλλά έχει, ας πούμε, και λίγο για την υποκρισία το όλο κομμάτι να πει. Πάμε να ακούσουμε όμως The Pot, γιατί κοντεύουμε στο τέλος. Who are you to wave your finger? You must have been out your hair. I hold deep in muddy waters. You practically raised the dead. Rob the grave to snow the cradle, then burn the evidence down. Soapbox house of cards. Must have been Λοιπόν, και με το τέλος του pod φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος του αφιερώματος για τους Tool και στο τέλος του Hidden Track. Πριν σας αφήσω με το Writing 2, το οποίο και αυτό είναι φανταστικό κομμάτι, γιατί ακριβώς τα δύο κόψαμε το αφιέρωμα στους Tool και η στίχη του κομματιού αναφέρονται στον πόλεμο και την λιθιότητα πολλές φορές του ανθρώπου, αντί να σκέφτεται πως θα ζήσει σε μια κοινωνία καλύτερη, αλλά να σκέφτεται πως θα την κάνει ακόμα χειρότερα. Θα κλείσω με αυτό που άρχισα και χτες. Τι είναι η Tool? Θα αφήσω το Maynard να μιλήσει μόνο του. Η Tool είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέει η λέξη. Είναι ένα μεγάλο αντρικό μόριο, είναι ένα γαλλικό κλειδί. Είναι ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιείτε ως καταλύτη στη διαδικασία σας να βρείτε οτιδήποτε είναι αυτό που ψάχνετε ή οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο προσπαθείτε να κάνετε. Αυτή λοιπόν είναι η Tool. Αυτό ήταν το Hidden Track. Για τις δύο προηγούμενες ώρες τον ήχο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Πετρούλιας. Με το Writing 2 θα σας ευχηθώ μια καλή νύχτα. Θα τα πούμε αύριο με αφιέρωμα Rage Against the Machine. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά. Βήμα. Λόγου. Επικοινωνίας. Πολιτισμού. Ένα ραδιόφωνο με πολλά πρόσωπα.